Ben istiyorum. Babanın yerini almış. Her geçen hafta hazırlıyoruz ya. Hayır. Ben namazı Adet kalem kağıt var ya. Allah kalem kağıt yapmış. Ne kullanıyor? Kalem yapmışlar. Abi biz bunu sonradan geçiyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Allahumma rabbi israh li sadri ve yessir li amri ve hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Evet. Her şeyin başında inşallah bir hatırlatmaya da bulunayım. Ondan sonra arada bir yine aynı hatırlatmayı tekrar edeceğim. Daha sonra dersimize başlayacağız inşallah. Gördüğünüz gibi bugünkü konumuz şirk meselesi. Şirk meselesi. Bu meseleyi bugün bitirmeye gayret edeceğim Allah'ın izniyle. Önümüzdeki hafta küfür meselesine gireceğiz. Onu anlatacağız Allah'ın izniyle. Onu biraz detaylı bir şekilde anlatacağımızdan dolayı zaman alacak. Sizler ricam bir uyarı olarak bunu alın. Tekfir meselesi, küfür meselesi tam bitene kadar. Kardeşlerim bu meselede bitti, bu konuda işledik Allah'a hamdolsun diyene kadar ne şirk ne de tekfir meselesine girmeyin. Niye? Bugün işleyeceğimiz bir tane konu var. O konuya varınca yine inşallah sizlere hatırlatacağım. Bizler neyle memuruz? Her şeyden önce kendi nefsimizde tevhidi adam gibi yaşamakla memuruz. Tevhidi adam gibi yaşamakla memur olduğumuz için şirkten, küfürden, nifaktan, fasıklıktan ve onun gibi olan bütün olumsuzluklardan beri olmakla memuruz. Her şeyden önce kendi nefsimiz. Kendi nefsimiz, sonra ailemiz, sonra halka bu şekilde devam edecek. Devam edecek Allah'ın izniyle. Püf noktası neresi? Püf noktası şu. Biz bilmek zorundayız. Bilerek hareket edersek Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı yaşamayız. Ama bilmeden hareket edersek hata etme ihtimalimiz çok yüksek. O hata Allah muhafaza bizi çok büyük sıkıntılara sokabilir. Şu hadis malumunuz, hepinizin malumu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, kişi farkında olmadan öyle bir kelime söyler ki o kelime Allah'ı gazaba getirir ve ondan dolayı Allah onu cehenneme sokar. Yine kişi öyle bir kelime söyler ki Allah'ın hoşuna gider ve o kelimeden dolayı onu cennete koyar. Netice itibariyle bir kelimeyle cenneti kaybetme ve cehenneme düşme, girme ihtimalimiz var mı? Var. Allah Celle Celaluhu bizi korusun. Böyle bir tehlike olduğundan dolayı bilerek emin adımlarla yavaş yavaş hareket edelim inşallah. Ve bu mesele bitene kadar bu konuyu genel bir şekilde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Has, isimler üzerinden, kişiler üzerinden giderseniz hata yapma ihtimaliniz var. Ondan dolayı ne yapacağız? Sabırla öğrenmeye gayret edeceğiz. Bu öğrendiklerimiz bize Allah'ın izniyle ulaştıracak, ulaşmak istediğimiz yere. Evet. Allah'a hamdolsun tevhidi, imanı, tevhidin üç kısmını anlattık. Geçen hafta bitti. Bu hafta inşallah şirk meselesini işleyeceğiz. Rabbim anlamayı nasip etsin. Şirkin her çeşidinden bizi ve bütün kardeşlerimizi korusun. Şirk, kelime manası ortak, eş anlamına gelir. Ortak ve eş anlamına gelir. Tevhidi anlattık. Tevhidin hemen arkasında şirki anlatmamızın sebebi, tevhidin tam tersidir şirk. Eşya zıttı ile bilinir. Bütün ilim dallarında bu cümleyle karşılaşırsınız. Eşya zıttı ile bilinir. Beyazı gördüğünüzde beyazı ne yaparsınız anlarsınız. Ama siyahı gördüğünüzde beyazı daha iyi anlarsınız. Tevhidi işledik. Şirki işleyince tevhidi biraz daha iyi pekiştireceğiz. Daha iyi anlamış olacağız Allah'ın izniyle. Bu bir. İkincisi, şirki işleyince tevhidin değerini anlayacağız. Tevhidin değerini anlayacağız. Siyahı gören insan beyazın ne değerini o zaman anlar. Ama sadece beyazı bilen, siyahı bilmeyen bir insan beyazı tanır ama kıymetinin değerini hakkıyla bilemez. Ta ki karayı, siyahı, karanlığı görene kadar. Evet, şirk tevhidin tersidir. Tanımı, şirk Allah'a rububiyetinde, uluhiyetinde, isimlerinde ya da sıfatlarında eş veya ortak koşmaktır. Şimdi tevhidin üç tane kısmı vardı değil mi? Rububiyet, isim ve sıfatlar tevhidi, rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi. Şirk bunun tersi ya. Bu üç tevhid konusunda Allah'a eş koşmak, Allah'a denk koşmak, Allah'a benzer koşmak ve benzeri. Bunların hepsi nedir? Şirktir. Yavaş yavaş örneklere inşallah girince, şirkin kısımlarına girince bunu daha rahat, daha açık bir şekilde anlayacağız inşallah. Tanım bu. Evet, rububiyette, uluhiyette, isim ve sıfatlarda şirkler nedir? Onların hem tanımını yapacağız inşallah hem örneklerini vereceğiz. Ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu Mealem buyuruyor. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalar da yapmış oldukları bütün iyilikler boşa gider. En'am suresi 88. ayetin bir kısmı. Şimdi bir insan Allah Celle Celaluhu'ya rububiyette, uluhiyette, isim ve sıfatlarında herhangi bir tevhidin bir kısmında şirk koşarsa ne olur? Yaptığı bütün iyilikler. Yani yeryüzünde yaptığı bütün salih ameller ne olur? Yerle bir olur. Yerle bir olur. Yani şirk çok büyük bir nedir? Hastalıktır. Çok büyük bir yıkımdır. İnsanın kalbine şirk girerse onun yeryüzünde işlediği bütün ameller gider. Belki o insan ömür boyu hiç namazı kaçırmamıştır. Belki Kur'an'dan hiç uzaklaşmamıştır. Kur'an'ı kendinden de uzaklaştırmamıştır. Belki ahlaki noktada çok iyidir, çok güzeldir ve benzeri. Yani bizim yapmak isteyip de hayal ettiğimiz bazı şeyleri belki hayatına ne yapmıştır? Geçirmiş olabilir. Ama hayatına şirk bulaşırsa hepsi yerle bir olur. Hepsi yerle bir olur. Allah muhafaza. Gerçekten Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Diğer günahların başlanma ihtimali var mı? Var. Ama kainatta Allah'ın affetmeyeceği bir tane günah var. O da şirktir. Affolma ihtimali asla ve kata'a yok. Biri şirk işledi, ondan bir şekilde kurtulabilir. Nasıl? Ölmeden önce tövbe eder. Nasıl bir tövbe ederse Allah'ın izniyle kurtulabilir. Ama şu var, tövbe etti ya. Tövbe etti, sıfırdan başladı. Çünkü şirki işlediği anda, o ana kadar işlediği salih amellerin hepsi yıkılır gider. Yıkılır gider. Ne olur? Sıfırdan başladı ya. Sıfırdan başladığından dolayı diğer günahlar varsa cehenneme girer. Günahlarından arınınca yine cennete girer. Ama şirk varsa, tövbe etmeden ölmüşse kişi cehenneme girer ve ne zamana kadar? Ebediyete kadar. Allah Teala şirki asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları ise dilediğine bağışlar. Allah Celle Celaluhu şirkin dışındaki bütün günahlar. Hepsi ama hepsi hangisi olursa olsun. Başta kul hakkı olmak üzere Allah Teala dilerse bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur. Biliyorsunuz İmam Zahabi Rahimahullah'ın El-Kebeyr yani Büyük Günahlar diye bir kitabı var. 77 tane büyük günah saymış. İlki hangisidir? Şirktir. Büyük günahların en büyüğü nedir? Şirktir. Büyük günahların en büyüğü şirktir. İnsanın bütün amellerini yıkar, yok eder. Onu cehenneme sokar ve ebedi olarak cehennemde bırakır. Ve ebedi olarak cehennemde bırakır Allah muhafaza. Evet, Nisa 48, Zümer 65'te yine delillerden bir tanesidir. Onu da not edebilirsiniz Allah'ın izniyle. Anlaşılmayan bir şey var mı? Şimdi tanımı yaptık. Tanımı yavaş yavaş açıklamaya çalışacağız inşallah. Evet, kısımlara girmeden önce bir tane kaide var, onu da yazacağız inşallah. Öyle devam edeceğiz. Kaide nedir? İnsanın fıtratı, Allah'a şirk koşulmasını kabul etmez. Evet. Şirk. Bakara suresi 213. ayet-i kerimede Allah Teala mealen buyuruyor. İnsanlar tek bir ümmet idi. İnsanlar tek bir ümmet idi. İlk insan ve ilk peygamber kimdi? Hazreti Adem aleyhisselam. Hazreti Adem aleyhisselamdan Hazreti Nuh aleyhisselama kadar insanlar tek bir ümmet idi. Tevhid dini üzere idi. Ayet-i kerimeden kasıt bu. Evet, insanlar tek bir ümmet idi. Ayrılmaları üzerine Allah rahmetinin müjdecileri ve azabının habercileri olmak üzere peygamberler gönderdi. Bakara 213. Tek bir ümmet idi. İnsanın fıtratı Allah'a şirk koşulmasını kabul etmez. Niye? İnsanoğlu fıtraten, hadis-i şerif var ya hepimizin bildiği. Allah Celle Celaluhu her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Anne babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır ya da Mecusileştirir. Onu Müslümanlaştırır ifadesi yok. Niye? Çünkü Müslüman olarak doğdu. Anne baba onu Yahudileştiriyor, Hristiyanlaştırıyor, Mecusileştiriyor ya da kendileri hangi fikre, hangi batıl, sapık, inanca, dine tabi ise çocuklarını da o şekilde sürükleyip götürüyorlar. Netice itibariyle bu insan fıtrat üzere doğdu mu? Fıtrat üzere doğdu. Bu fıtrat salim bir fıtrat ise asla ve kat'a Allah'a şirki kabul etmeyecektir. Eğer bir nefse şirk girmiş ise demek ki o fıtrat bozulmuş. Çünkü şirkin en son işleyeceğiz inşallah 6-7 tane kural var. Şirkin zararlarından bir tanesi nedir? Salim fıtratı bozmasıdır. Eğer o fıtrat bozulmamış ise hiçbir şekilde asla ve kat'a Allah'a şirki kabul etmez. Çünkü o nefsi yaratan Allah Kainatı, yerleri, içindeki her şeyi yaratan Allah. Allah Celle Celaluhu bunları mükemmel bir nizam, insicam içerisinde yaratmış. Allah Celle Celaluhu yarattığı o fıtrata bunu şifre olarak geçmiş. Şifre olarak geçmiş. O fıtrat salim olduğu süre içerisinde Allah Celle Celaluhu'ya şirki asla ve kat'a kabul etmez. Evet, ileriki meselelerde yine bunları da Allah'ın izniyle göreceğiz. Bunu da Bakara 213'ü delil olarak yazabilirsiniz. Bakara 213. Evet. Şimdi şirkin kısımları var. Büyük şirk, küçük şirk. Küçük şirk kendi arasında yine iki kısma ayrılıyor. Bunlar büyük şirkin bir sürü çeşidi var. Bunları tane tane yazıp yani özet şeklinde inşallah işlemeye çalışacağız. Birincisi büyük şirk. Evet, büyük şirk Allah'a zatında uluhiyetinde rububiyetinde isim ve sıfatlarında şirk koşulmasıdır. Evet. Büyük şirk. En son yine o cümleyi kuracağız inşallah. Bir insanın hayatında büyük şirk varsa nedir? O ana kadar işlediği bütün amelleri yıkılmış, yok olmuştur. Şirk hayatına girdikten sonra ondan sonra yaptığı hiçbir amelin zaten asla ve kata hiçbir değeri yoktur. Cehennemliktir. Ebedi olarak cehennemliktir. Cehenneme girecek ve ebedi olarak orada kalacak. Allah zatında şirk, uluhiyetinde şirk, rububiyetinde şirk, isim ve sıfatlarında şirk. Bunların hepsinde şirk koşmak nedir? Büyük şirk kısmına girer. İnsan dinden çıkar, kafir olur yani. Bütün ameller gider, cehenneme girer ve ebedi olarak orada kalır. Bu dört madde büyük şirkin bütün kısımlarında kesinlikle mevcuttur. Kesinlikle mevcuttur. Evet. Şimdi zatta şirk. Bir Allah'a zatında şirk dedik ya. Sonra uluhiyet, rububiyet örnekleriyle gidelim. Zatta şirk yan başlık atabilirsiniz. Zatta şirk nedir? Evet. Allah'ın zatı. Allah'ın zatında şirk koşulması. Mesela Allah Celle Celaluhu'nun zatını en mükemmel anlatan surelerden bir tanesi hangisi? İhlas suresi. Kul huvallahu ehad. De ki Allah birdir, tektir. Allah birdir, tektir. Zatı itibariyle Allah Celle Celaluhu bir midir? Bir. Tek midir? Tek. Leyse kemislihi şey. Allah Celle Celaluhu'nun dengi, eşi, benzeri asla ve kat'a yoktur. Lem yelid ve lem yulad. Doğmamış, doğurulmamış. Zatı itibariyle bütün bu özelliklere nedir? Haizdir. Allahu samet. Allah Celle Celaluhu samettir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şeyin kendisine ihtiyacı vardır. Bu meselelerin hepsinde Allah'a ortak koşma. Yani bir kişi ortaya çıkar. Ben de bu özelliğe sahibim. Ya da falan kişi bu özelliğe sahiptir. Bir devlet başkanı olur. Bir cemaat şeyhi olur. Şu olur, bu olur. Ya da bir kurum olur. Mesela sakın şöyle böyle konuşmayın. Ne yaparsanız yapın Amerika sizi duyar. Ne olur insanı şirke sokar mı bu ifade? Sokar. Amerika hiç kimse her şeyi duymaz. Hiç kimseyi de duymaz. Yok öyle bir şey kardeşim. Her şeyi duyan Allah'tır. Her şeyi duyan Allah'tır. Evet. Zatta şirk en belirgin mesela örneğini verelim. Maide suresi 72. ayet. Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler elbette kafir olmuşlardır. Allah Celle Celaluhu direkt ifadeyi koyuyor. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ Allah üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir olmuşlardır. Ayet-i Kerime gayet açık net. Şimdi Hristiyanlar ne dediler? İsa Allah'ın oğludur dediler. İsa aleyhisselam. قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٍ اِذْنُ اللّٰهِ Tevbe suresi 30. Hristiyanlar İsa aleyhisselama Allah'ın oğludur dediler. Oğul isnat ettiler. Yahudiler ne dediler? Uzeyr Allah'ın oğludur. Uzeyr aleyhisselam için söylediler. Müşrik Araplar ne diyorlardı? Melekler Allah'ın kızlarıdır. Melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlardı ve benzeri. Şeyleri isterseniz şeyle yazayım. Bir Maide 72. 72. Tevbe 30. Evet. İsa aleyhisselam Allah'ın oğludur dediler. Kim? Hristiyanlar. Yahudiler Uzeyr aleyhisselam söylediler. Müşrik Araplar melekler için Allah'ın kızlarıdır dediler. Direkt Allah Celle Celaluhu'nun zatında şirktir bu. O birdir, tektir. Doğmamış, doğurulmamış. Nasıl oğlu olabilir? Nasıl kızı olabilir? Eğer oğla, kıza, anne, babaya benzer bir şeye ihtiyacı olsaydı Allah o samet olmazdı. Samet olmazdı. Samet olmazdı. Samet olmayan Allah olmazdı. İlah olmazdı. Eğer ilah ise, eğer ilah ise bunların hiçbirine ihtiyacı olmaz ki Allah zaten bunların hiçbirine ihtiyacı yoktur. Hepsinden mustanidir. Evet, büyük şirkin ilk kısmı Allah'ın zatında ona ortak koşmaktır. Allah'ın zatında ona ortak koşmaktır. Her kim Allah Celle Celaluhu'ya anne, baba, oğul, kız, eş, denk, benzer kılarsa ne olur? Büyük şirk işlemiş olur. Dinden çıkar, yani kafir olur, müşrik olur. Dinden çıkar, cehenneme girer. O ana kadar işlediği bütün ameller zaten yok olur. Cehenneme girer ve ebedi olarak cehennemde kalır. Ebedi olarak da cehennemde kalır. Bu nedir? Allah'ın zatında şirk. İkincisi uluhiyette şirk. Uluhiyet neydi? Uluhiyet tevhidi. Tek mabud Allah. İbadetin her çeşidi ama her çeşidi nedir? Sadece ve sadece Allah'a yapılır. Sadece ve sadece Allah'a yapılır. İbadetin herhangi bir çeşidi Allah'ın dışında bir başkasına yapılırsa ne olur? Şirk koşulmuş olur. Neyde? Uluhiyette şirk koşulmuş olur. Bazı örnekler vereceğiz inşallah. Bunu siliyorum. Örnekleri yazıp devam edelim. Evet, zatta şirki anladık değil mi? Bir. Ya da A diyebilirsiniz, fark etmez. O şey, duada şirk. Ya da dua şirki de diyebilirsiniz. Evet. Dua nedir? İbadettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki el-dua ibadet. Dua ibadettir. Diğer bir hadiste ne buyuruyor? El-dua muhul ibadet. Dua ibadetin özüdür. Dua ibadetin özüdür. Dua kime yapılır? Sadece Allah'a. Çünkü ibadet. İbadetin her çeşidi sadece Allah'a yapılır. İyyâke ne'budu. Ya Rabbi sadece sana ibadet ederiz. Sadece Allah'a ibadet ediyorsa bir kişi bu muhlistir. Bu muvahhittir. Allah'ın izniyle şirkten uzaklaşmıştır. Eğer duada Allah'ın dışında bir başkası konulursa, ondan istenirse, istek bir şey borca isteme ya da herhangi bir şey değil. Dua manasında. Dua manasında Allah'tan ister gibi birilerinden bir şey istemek nedir? Şirke girer. Evet, örneğiyle beraber yazalım. Bir şey tanımını yapalım. Allah'tan başkasına sığınmak. Allah'tan başkasına sığınmak ve başkasına yönelip dua etmek. Dua etmektir diyoruz. Evet. Ankebut suresi 65. ayet. Ayeti yazıyorum. Gemiye bindikleri zaman dini yalnız ona has kılarak ihlasla Allah'a yalvarırlar. Fakat onları salimen karaya çıkarınca bir bakarsın ki Allah'a ortak koşmaktadırlar. Ankebut 65. Evet. Dua ibadet midir? İbadettir. İbadetin her tarafı, her şekli, her şeyi, her nevi sadece Allah'a yapılır. Dua da öyle bir ibadet olduğundan dolayı sadece Allah'a yapılır. Allah'tan başkasına sığınmak. Sığınmak nedir? Yine duanın kısımlarından bir tanesidir. Biz neyden sığınırız? Tehlikeli bulduğumuz her şeyden. Kime sığınacağız? Allah'a sığınacağız. Bu tehlike gözle görülen bir şey olabilir. Gözle görülmeyen bir şey olabilir. Yakında olan bir şey olabilir. Uzakta olan. Tehlikenin her çeşidinden, her kısmından kime sığınacağız? Allah Celle Celaluhu'ya sığınacağız. Uçaktayız, yolculuk yapıyoruz. Uçak sallandı. Hava boşluğuna düştü. Ne diyeceğiz? Ya Rabbi diyeceğiz. Ey Abdülkadir Geylani demeyeceğiz. Değil mi? Anlatılıyor ya o YouTube'da, şurada, burada. Öyle videolar ve benzeri. Dua, sığınma nedir? Allah'a sığınacağız. Eceliniz gelmişse zaten ölmüş olan Abdülkadir Geylani, Allah ona rahmet etsin. O ayrı bir insan, onlara hiç benzemez. Kullanılıyor sadece. Ne ölmüş olan hiç kimsenin size bir faydası olamaz. Hiç kimsenin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi. Vefat etti mi? Etti. Rabbine kavuştu. Allah şefaatine nail eylesin bizleri. Ahirette beraber kılsın. Bize faydası olabilir mi? Asla ve kat'a. Sığınacağız. Bütün tehlikelerden, sıkıntılardan sığınacak bir tek Rabbimiz var. Allah'ımız var. Tevhid'de anlattık zaten. Değil mi? Yüce Rabbimizin yüceliğini, büyüklüğünü, azametini orada anladık. Sığınma noktasında bir tek limanımız var. Yüce Rabbimiz. Ve başkasına yönelip dua etmek. Dua nedir? Dua birinden öyle karşılıklı bir şey isteme değil. Dua yanınızda olmayan, yani zatı itibariyle, zat olarak yanınızda olmayan bir zattan bir şeyler istemenizdir. Burada mesela Hakan bana şunu ver. Dediğimde, bir şey istediğimde ben dua etmiş olur muyum? Hayır, o dua olmaz. Burada olmayan birinden, yani zat itibariyle öyle görünür de karşılıklı değil. Bana şunu ver. Sahabe o kadar ileri almış ki olayı, atın sırtında ya da devenin sırtındayken kırbacı yere düştüğünde istemiyor. Kardeşim şunu verir misin demiyor. Kendisi inip alıp geri biniyordu. Bak. Ha, o dua mıdır? Hayır, o dua değil. Talep ayrı bir şey, istek ayrı bir şey, dua ayrı bir şey. Yüce Rabbimiz zatı itibariyle arşa istiva etti. Onu biliyoruz, öğrendik. Rabbimizden bir şey isteyeceğiz. O ne olur? İşte o dua olur. Dua, diğer bir tanımı, düşük mertebede olan bir kişinin, birilerinin çok yüce olan, üst mertebede olandan bir şey istemesidir. Bir şey istemesidir. Dua budur. Rabbimizden isteyeceğiz. Rabbimizden isteyeceğiz değil mi? Rabbimizin konumunda herhangi bir kişiyi koyarsak, o şekilde düşünürsek şirke düşeriz. Şirke düşeriz. Ölen bir kişiden bir şey istenir mi? Mezarın başına gidelim. Ey falan sen çok müstakiydin, şöyleydin, böyleydin, bana bunu ver. Şirke sokar insanı. Şirke sokar insanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinin başına gitseniz dahi, bunu söylemeniz dahi yine sizi şirke sokar. İnsanı şirke sokar. Allah muhafaza. Evet. Ayet-i kerimede daha iyi anlayacağız inşallah. Gemiye bindikleri zaman duayı anlama adına insanlar düşünün, bir gemidesiniz, yolculuk yapıyorsunuz, bir fırtına koptu. Bir fırtına koptu. Daha iyi anlamak için İstanbul'da deprem oldu ya, o deprem oldu. Farz edin ki depremdesiniz ya da o fırtınaya kapılmış bir gemi. Dini yalnız Allah'a has kılarak ihlasla, samimiyetle, içtenlikle Allah'a yalvarırlar. Ya Rabbi, deprem oldu, sabah namazına gittiğinizde yer bulamazsınız. Deprem yoksa biz de camiye gitmiyoruz. Değil mi? Yani dışarıdaki insanları koyayım bir tarafa, kendi nefsimiz için konuştuğumuzda evde kalkıyorsun, kılıyorsun ve işine bakıyorsun. Ama öylesi bir durumda ne olur? İster istemez, ister istemez herkes samimi, ihlaslı bir şekilde Allah'a yalvarır yapar. Niye? Çünkü fıtrat o zaman ortaya çıkar. Fıtrat o zaman devreye girer ve fıtrata göre insanlar hareket eder. Herkes dua eder. Nasıl dua eder? Çok samimi, çok ihlaslı bir şekilde Allah'a yalvarır. Fakat onları salimen karaya çıkarınca, deprem geçti, üstünden bir ay sonra, bir ay geçti. Ne oldu? Eski tas, eski hamam. Eski tas, eski hamam. Herkes bildiğini aynı şekilde okumaya devam eder. Gemiden çıkardı Allah Teala. Karaya çıktıklarında ne olacak? Aynı şekle girecekler. Aynı, evet, salimen karaya çıkarınca bir bakarsın ki Allah'a ortak koşmaktadırlar. Allah'a şirk koşan insan sadece ve sadece en tehlikeli anlarında fıtratı gereği Allah'a yalvarır, yakarır. Kurtulunca, bakın şu noktayı hiç unutmayın. O esnada samimi bir şekilde Allah'a dua eder. O şeyde uçakta Abdülkadir Geylani diyen insan yalan söylüyor. Abdülkadir Geylani de dememiştir. Kurtulunca, karaya inince söylemiştir. O şekilde insanlara aktarıyor. İnanmayın ki o anda öyle bir şey söylüyor. Çünkü fıtrat devreye girdi mi o kalkar. O kalkar. Karaya indi mi artık yalan söyleyecek, bir şeyler uyduracak. Çünkü büyük bir hal değil. Elanı toplamak için, işçi toplamak için ne yapacak? İftira atacak, yalan söyleyecek, uyduracak ve benzeri. Netice itibariyle gemiye bindiği zaman, yani insanın başı sıkışınca ya Gavs demeyecek ya da bir başka şey demeyecek. Ne diyecek? Ya Allah diyecek. Fıtratı zaten onu gerektiriyor, fıtratına dönüyor. Ama fıtratı %100 tamamıyla bozulmuşsa Allah ya Allah dedirtmez. Allah Teala ya Allah da dedirtmez. O kimi şirk koştuysa onunla beraber yoluna devam eder. Allah Celle Celaluhu bizleri korusun inşallah. Dua anlaşıldı mı? Geçiyorum inşallah. Allah Allah versin diyor. Evet. Tamam dua. Ayet-i kerimede Allah Teala kul ma ya'budu bikum rabbi la ula du'akum buyuruyor. Sizin duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Bu duada şirk demek, dua etmeyin demek değildir. Dua ederken Allah'tan isteyin. Allah'ın dışında kimseden istemeyin. Bahsettiğin şey abi, bir iyilik yaptın. Allah razı olsun diyorsun. Ne güzel. Bu duadır. Onda şirk yok. Buyurun. Genelde şöyle diyorlar ya, bu hayırlı insan, yani kişi hürmetine. İşte hayırlı kişi hürmetine. Bakın böyle, ayet-i kerimede Allah'a vesile kelimesi, tevessül. Ondan azıcık bahsedelim, işimizde devam edelim inşallah. Şimdi tevessül. Tevessül nedir? Aracı kılmak. Arıcı kılmak. İslam'da arıcı kılmak var mı? Tevessül var mı? Var. Nedir? Yüzü suyu hürmetine mi? Salya sümüğü hürmetine mi? Başka şey hürmetine mi? Onların hiçbiri yok. Ne var? Her şeyin başında bir. Salih amel. Salih amel. Her şeyin başında salih amel. O salih amel neyle olacak? İhlas ile olacak. İhlas olmazsa o amel zaten salih amel olmaz. Hepimizin bildiği hadis. O üç tane mağara arkadaşı. Hadisi biliyoruz değil mi? Bir yolculuk yaparken mağarayı görüyorlar. Yağmur yağıyor. Kaya mağaranın kapısını kapatıyor. Ve her biri işlediği, sadece Allah rızası için işlediği salih bir ameli anlatarak diyor ki ya Rabbi ben bu ameli, bu salih ameli sadece senin rızan için yaptıysam bizi bu darlıktan kurtar. Allah kayayı yarıyor. Çatır çatır yarıyor. Hepimiz biliyoruz Sahih Müslim'de geçen sahih bir hadis. O zaman aracı kılabiliyor muyuz? Salih amelimizi kılabiliyoruz. Kılabiliyoruz. Başka, mesela biraz önce duadan bahsettik. Dua. Dua aynı zamanda yine ibadet olarak salih amel içine girer. Peki, o yüzü, suyu, gözü, bilmem ne, hürmetini isteyeceğimiz insanlardan. İnsanlardan dua istenebilir mi? İstenebilir. Ama hayatta olan, bakın, hayatta olan salih insandan dua istenir. Şartları görüyoruz değil mi? Hayatta olacak salih bir insan, duası kabul olan bir insandan isteyebilirsiniz. Örnek var mı? Var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Yemen'den Murat kabilesinden Üveys el-Karni. Murat kabilesinin Karn kolundan Üveys adında salih bir kul var. O gelecek, elinde şöyle bir dirhem, tanesi dirhem kadar alaca hastalığı var. Onu kim görürse, onu görürseniz ondan dua isteyin. Duası kabul olunan salih bir kuldur. Ne zaman kim karşılaşıyor? Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde Üveys el-Karni Medine'ye geliyor ve Hazreti Ömer radıyallahu anh Resulullah'ın tarif ettiği o tariften çıkarak onu buluyor, onu görüyor. Onu yakaladığında soruyor, adın Üveys mi? Evet. Karn kabilesinden misin? Evet. Murat kabilesinin işte Karn kolundan, evet. Bakıyor eline, görüyor. Diyor ki Resulullah'ın bahsettiği kişi bu. Diyor ki bana dua et. Diyor ki ya sen müminlerin emirisin, sen kimsin, ben kim, ne duası? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bize söyledi, bildirdi. Onun için senden dua istiyorum. Hayatta iken salih olduğuna inanılan bir insandan dua istenebilir. Ama bu salih olan insan hayatta değil, öldü. İstenir mi? İstenmez. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh yağmur duasına çıkacak. Medine'de kendisi halife, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasını çağırıyor. Diyor ki Allah Resulü hayatta iken onunla çıkar, ne yapardık? Yağmur duası, Allah Teala'dan yağmur isterdik. Ama o artık hayatta değil. Hayatta değil. Akrabası sensin. Ona en yakın olan neseben sensin. Onu alıyor ve çıkıyorlar. Yağmur duası yapıyorlar. Şayet hayatta olmayan bir ölüden, ölmüş olan bir insandan dua istemek caiz olsaydı, Hazreti Ömer benden senden daha çok iyi bilirdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrinin başındayken amcasını çağırmazdı. Resulullah'tan isterdi. Resulullah'tan isterdi. Salih amel olur mu? Olur. Dua olur mu? Olur. Salih. Bir kardeşimizle karşılaştığınızda ne diyoruz? Bir isteğin var mı? Dua. Dua istiyoruz kardeşimizden. Ebu Davud. Sünen yazarı var ya. Kutub-i Sitte'den bir tanesi. Ebu Davud. Allah ona rahmet etsin. Fethül Bari'de Ebn Hacer el-Eskalani anlatıyor. Diyor ki gemi yolculuğu yapıyor. Gemi yolculuğu yaparken kıyıya çok yakın bir yerden gidiyorlar. Geminin arkasında tekneler var, bağlı. Ebu Davud bir bakıyor, millet bir bakıyor ki panik yapıyor. Diyor ki bu teknelerin sahibi kim? Bir tanesi diyor ki benim. Diyor ki bana bunu kiraya verir misin? Kıyıya kadar gidip geleceğim. Mesafe çok yakın. Diyor bir dinar isterim. Al sana bir dinar. Alıyor tekneyi, kıyıya çıkıyor, geri geliyor. Bak çıkıyor geri geliyor. Hemen hemen hiç durmuyor. Bağlıyor tekneyi. Millet şaşırıyor diyor. Ne oldu? Ya diyor kıyıda birinin hapşurduğunu duydum. Bindim gittim yerhamukallah dedi. Bak yerhamukallah dedi. Diyorlar ki yani çok komik bir şey değil mi? Yani, şey yolda giderken bir altın vereceksiniz örneğin şey denizde. Bir altın vereceksiniz. Şey, kayaya bineceksiniz. Kıyıya gideceksiniz. Birine yerhamukallah diyeceksiniz. Geri geleceksiniz. Yani espri yapmak isteseniz bile kimseyi güldüremezsiniz. Ebu Davud, rahimahullah bunu söylüyor. Diyorlar ki niye böyle yaptın? Yani makul bir tarafı yok ki. Niye böyle yaptın? Diyor ki ben yerhamukallah dedim. O da karşılığında yehdina ve yehdikumullah. Yani Allah bize de size de hidayet etsin. Bizi hidayette kılsın. Dua etti. Ya duası kabul olunan biri ise böyle bir ihtimal var mı? Var. Duası kabul olunan biri ise onun duasını almak için ben bunu yaptım. Ve yatıyor millet. O gece bir ses nida ediyor. Ses nedir? Hepsi uyanıyor. Hepsi duyuyor. Ebu Davud bir dinar karşılığında cenneti satın aldı. Ebu Davud bir dinar karşılığında cenneti satın aldı. Satın aldı. Diri olan bir insanın salih ise, duası kabul olunan biri ise onun duasını isteyebilirsiniz. O da vesiledir, aracıdır. Salih amelleriniz en önemlisi netice itibariyle ölüden bir şey istenmez. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı abi? Anlaşıldı. Siliyorum. Silip ara veriyoruz yani. Efendim? Silip ara veriyoruz yani. Şu an 43 geçiyor. 7-8 dakika geç başladı. Yani 40 dakika olmadı. 2 dakika daha var. 2 tane ara vereceğim. Tamam 7 dakika inşallah şey. Teneffüs yapalım. Bugün erken gönderelim sizi. 7 dakika teneffüs. Yani 43. 44 olur. 8 olmasın bakalım. Aynen. 8 olmasın. Tamam, teneffüs yapalım inşallah. Buyurun. Tamam. Böyle bir dua şekli yok. Maalesef. Malazmet. Efendim? Sen de seni çağırdın. Buyur abi. Evet arkadaşlar, onu yetiştirirken bir tane örnek verdik, dua. Evet. Diğer kısımların çoğunu zaten insanlar biliyor ama gözden kaçırdıkları bazı şeyler var, onları sadece okuyacağım inşallah. Mesela aldığım notlardan bir tanesi, niyette şirk, niyet şirki. Bakın niyet şirki, Allah için yapılması gereken bir amelin bir başka maksatla Allah'ın dışında birileri için yapılmasıdır. Niyeten. Bak ayet. Kim dünya hayatını ve onun süsünü isterse, kim dünya hayatını ve onun süsünü isterse, onlara amellerinin karşılığını burada, yani dünyada tamamen öderiz. Onlar bu hususta hiçbir zarara da uğratılmazlar. Kafirler yeryüzünde bütün zenginlik ellerinde. Niye? Yaptıkları iyiliklerin hepsinin karşılığını hiçbir şekilde zarara uğratılmadan fazlasıyla Allah Teala yeryüzünde veriyor. Ama ahirette onlar için sadece cehennem ateşi vardır. Ahirette ne var? Cehennem ateşi var. Dünyada yaptıkları iyi işler boşa gider. İşledikleri yararlı amelleri geçersiz olur. Hud suresi 15 ve 16. Evet, niyete yapılan bütün ameller, insanın niyeti sadece dünya içinse, dünyalık içinse, Allah'tan bir beklentisi yoksa nedir? Bu da niyette şirktir. Niyette şirktir. Bütün yaptıklarının karşılığını Allah dünyada ona verir. Ahirette hiçbir beklentisi olmaz. Diğer bir şık, taat şirki. Taat. Allah Teala'nın helal kıldıklarını, haram haram kıldıklarını helal kılma konusunda din adamlarına, yöneticilere vesaire kişi ve kurumlara itaat etmek de nedir? Taat şirkine girer. Ayet. Onlar Allah dışında hahamlarını ve rahiplerini Rabler edindiler. Tevbe suresi 31. ayeti kerime. Evet. Adi bin Hatem kıssasını biliyoruz. Adi bin Hatem radıyallahu anh Hristiyandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de İslam devletini kurunca ne yapıyor? Bu Şam diyarına kaçıyor. Daha sonra akrabalarından kendisi Tay kabilesinden ve bacısı ne oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesine esir düşüyor. Allah Resulü emrediyor. Diyor ki bu Hatem'in kızıdır. Tay kabilesinin efendisi Hatem'in kızıdır. Hatem müşrik idi ama o müşrik olmasına rağmen cömertliliğiyle tanınan birisiydi. Aşırı derecede cömert biri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki elindeki rahatlığı aratmayın. Daha sonra 10 tane Müslümana okuma yazmayı öğrettikten sonra Müslüman oluyor zaten. Bacısı sonra gönderiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu abisine baskı yapıyor. Adi bin Hatem'e. baskı yapıyor. Diyor ki ben evde görmediğim rahatım, huzuru, güzelliği orada gördüm, yaşadım. Sen git. Tabii o arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe için olumsuz şeyler söylemişti. Diyor ki mutlaka git görür. Medine'ye geliyor. Resulullah'ın huzuruna çıktığında boynunda gümüş bir haç var. Gümüş bir haç var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o geldiğinde niye geliyor? Hem Resulullah'ı görmek için hem teşekkür edecek. Ablasına, kız kardeşine, bacısına çok iyi davrandıklarından dolayı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tevbe suresi 31. ayeti kerime. İttehadû ahbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâh diye ayeti kerime devam ediyor. Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar papazlarını ilah edindiler. Adî bin Hatem bunu duyunca diyor ki ey Allah'ın peygamberi, Hristiyanlar kendisini de tabi şey yapıyor, kastediyor. Diyor papazlarını ilah edinmedi ki. İlah edinmediler. Yani normal işte bir din adamı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlar helal olan şeye haram, haram olan şeye de helal dediklerinde kabul ediyor musunuz? Evet diyor, kabul ediyoruz. Diyor işte bu onları ilah edinmektir. Onları Rab edinmektir, onlara ibadet etmektir. Allah'ın helal dediği helaldir, haram dediği haramdır. Her kim Allah'ın helal dediğine haram, haram dediğine helal derse, insanlar tarafından da kim bunları kabul ederse ne olur? Taat çirkine girmiş olur. Taat çirkine girmiş olur. Muhabbet şirki. Bilmediğiniz çoğunuzun aklına bile gelmeyecek bir şirk çeşidi. Muhabbet, sevgi, şirki. Evet, Allah için yapılması gereken muhabbetin, olması gereken muhabbetin Allah'tan başkası, başkalarına sarf edilmesidir. Ayete bakın. İnsanlardan kimi de Allah'tan başka şeyleri ona eş tutuyorlar da onları Allah'ı sever gibi seviyorlar. Onları Allah'ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman edenlerin Allah sevgisi daha kuvvetlidir. Bakara suresi 165. ayeti kerime. Allah'ın sevgisi bütün sevgilerin üzerinde olmalı. Hangi sevgi olursa, mal sevgisi, çocuk sevgisi, kadın sevgisi, şu sevgi, hangi sevgi çeşidini Allah sevgisiyle eş tutarsa insan, ya da Allah'ı sever gibi severler diyor ya, eş tutarsa ya da onun üstünde tutarsa ne olur? Sevgide, muhabbette şirk koşmuş olur. Allah Teala bizleri bundan muhafaza buyursun. Rububiyet şirkinden de biraz bahsedelim, sonra küçük şirke girelim. Şimdi rububiyet şirki. Tevhid neydi? Üç kısım. Uluhiyet tevhidi, onda koşulan şirklere birkaç tane örnek verdik. İbadetin bütün kısımları, her şey sadece Allah'a yapılır. Bu ibadetlerin hangisi olursa olsun, özeti, bunlarla Allah'ın dışında bir başkalarına bu ibadet yapılırsa ya da yapılan ibadeti birileri kabul ederse, gönül hoşnutluğuyla uluhiyete şirk koşmuş olur. Rububiyet. Rububiyet tevhidini anlatırken 3 tane mesele zikretmiştik. Birincisi ne dedik? Yaratma. İkincisi, mülk, her şeyin sahibi Allah. Üçüncüsü, tedbir, yani yönetim. Değil mi? Bunları zikretmiştik. Yani Allah Celle Celaluhu tek yaratandır. Her şeyin maliki, sınırsız bir şekilde maliki Allah'tır, sahibi. Yönetim, Allah Celle Celaluhu'nun elindedir. Yönetme, sadece Allah'ın elindedir. Bu üç mesele nedir? Uluhiyet tevhidini, uluhiyet tevhididir. Bunlar da ortak koşmak, şirk koşmak anlamına gelir. Hepsi sadece Allah'adır. Yaratma. Bir ayet-i kerime iki tane şık için delildir. Araf 54. Ela lehul halku vel emr. Dikkat edin. Dikkat edin. Lehul halk. Yaratma da. Evet, yaratma da ala lehul halk vel emr, emretme de, sadece Allah'a aittir. Allah'a aittir. Araf 54. Yaratma, emretme, yani yönetim. Şimdi yaratma zaten. Yaratma ve yönetim. Dikkat edin, yaratmada, emretmede sadece Allah'a aittir. Yani tek yaratan Allah'tır. Emreden de Allah'tır. Biz emir ve yasakları yaratma noktasında zaten mutlaka bunale Mekke müşrikleri dahi bunu kabul ediyordu. Bunu reddetmiyorlar. Yönetme konusunda emretme. Helalleri emrediyor Allah. Değil mi? Bizlere helalleri emrediyor. Namazdır, mübah olan şeyler, farz olan şeyler, vacipler, sünnetler ve benzeri. Bütün bunlar nedir? Allah Celle Celaluhu'nun emirleridir. Bütün haramlar da yine Allah'ın emri. Nasıl emri? Nehi olarak gelir. Yani yapma. Bu da bir emirdir. Ama nasıl? Olumsuzluk ifade eden bir emirdir. Helal ve haramlar. Yani emir ve yasaklar nereden gelecek? Allah Celle Celaluhu'dan gelecek. Allah Celle Celaluhu'dan gelen bu emir ve yasakları insan alır, din edinirse muvahhiddir. Muvahhiddir. Allah'ın izniyle bunun karşılığını, ecrini alacak. Eğer Allah'ın dışında herhangi bir yönetimi, bir sistemi, bir ideoloji, batıl olan bir dini kabul ederse ne olur? Tedbir yani yönetim noktasında ne olur? Şirk koşmuş olur. Yaratma konusunda Allah'ın dışında Firavun'un dediği gibi ben de yaratıyorum. Nemrut, İbrahim Aleyhisselam ile diyaloğu biliyoruz. İbrahim Aleyhisselam dedi benim Rabbim ihya eder yani diriltir öldürür. Nemrut dedi ki ben de öldürür diriltirim. İdamla mahkum olan iki kişiyi getirin. Getirdiler. Bunu öldürün, bunu serbest bırakın. Aha bak ben onu öldürdüm. Bunu birini öldürdüm, birini dirilttim. Şimdi bu diriltme mi? Öldürme mi? Diriltme, öldürme mi? Bu şekilde algılıyor. İbrahim Aleyhisselam orada bakıldığında sanki o olayı kabul etmiş gibi lanse ediliyor bazı yerlerde. Kabul etmiyor o. Bu öldürme ne öldürmedir ne de diriltmedir. Diriltme ona ruh vermedir. Bu zaten diri. Sen bunu serbest bırakın diriltmiş mi oldun? Ölüm. وَمَا كَانَ لِنَفْسِنَ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِذْنِ اللّٰهِ Allah izin vermedikçe hiçbir nefis ölemez. O noktada anlaşamıyorlar. Anlaşmadıklarından dolayı ne yapıyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam? İkinci bir örneği veriyor. Diyor ki benim Rabbim doğudan güneşi çıkarıyor, batıdan batırıyor. Hadi sen tersini yap. فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرْ O kafir donup kaldı. Donup kaldı. Niye? Böyle bir şey yapabilir mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Asla ve kata. Netice itibariyle. Evet, yaratmanın her çeşidi Allah'a aittir. Yönetimde emretme, helal haram noktasında. Helal haram konusunda emretmede yine yönetim, tedbir Allah'ın elindedir. Mülk, Haşr suresi 23. ayet. El-Melikul Kuddus. Onu örnek olarak vermiştik ya. El-Melik. Melik olan, egemen olan, egemenlik kayıtsız, şartsız Allah'ındır. El-Melik, egemenlik, kayıtsız, şartsız Allah'ındır. Bu egemenliği Allah Teala'dan alıp da kime verilirse verilsin, kime verilir? Kişi olur, kurum olur, herhangi bir yönetim olur, cemaat olur, şu olur, bu olur. Allah'ın dışında kime verilirse verilsin o mülk, insan ne olmuş olur? Müşrik olur. Şirke girer. Mülk, yaratma, yönetim, hepsi Allah'ın elindedir. Sadece Allah'a aittir. Her kim bunlardan pay sahibi olduğunu iddia ederse ne olur? Tağut olur. Onu kabul edenler de müşrik olur. Şirke girmiş olur. Allah muhafaza. Evet buraya da bu şık içinde Haşr 23'ü delil olarak yazabilirsiniz. Haşr suresi 23. ayet. Evet, isim ve sıfatlardan da bir örnek verelim. Sonra küçük şirke girelim. Çünkü küçük şirk önemli bir konu. Önemli bir konu. Kesinlikle duymanızı istediğim bir konu. Siliyorum. Evet, bu uluhiyette. Bir de isim ve sıfatlarda şirk var. İsim ve sıfatlarda şirk var. Buyurun. Sence? Efendim? Rububiyet değil miydi? Sen uluhiyet dedin hocam. Efendim? Uluhiyet dediniz. Rububiyet. Öyle mi? Uluhiyeti, duayı falan örnek verdi ki. Kalem yanlış yazdı. Bilerek yazmadım. Bilerek doğrusunu yaz mübarek. Evet, rububiyetti. Ne dedik? İsim ve sıfatlarda şirk. Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatlarındaki de video var. Allah Teala'nın isimleri var. Her bir ismin sıfatı var. Değil mi? Ar-Rahman Allah'ın ismi, Rahmet Allah'ın sıfatı. Allah'tan kaç tane ismi olduğunu sadece Allah biliyor. Sadece Tirmizi'de geçen sahih bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 99 tanesini sayıyor. 99 tane isim eşittir. Nedir? 99 tane sıfat. Allah Teala'nın o kadar isim ve sıfatı, daha fazlası var. Biz bilmiyoruz hepsini. Biz bilmiyoruz. Bütün bu isim ve sıfatlarla Allah Teala birdir, tektir. Allah birdir ve tektir. Örnek vermiştik hatırlarsanız rahmet sıfatını. Allah Celle Celaluhu'nun ismi ne dedik? Er-Rahim'dir. Sıfatı rahmet sıfatıdır. Rahmetinin yüz eşit parçaya bölüyor. Bir tanesini sadece yeryüzüne gönderiyor. Her bir annenin kalbinde, babanın kalbinde, her bir canlının kalbinde, her bir hayvandan olsun, hayvanlardan olan annelerin kalbindeki o rahmet. Biz bu canlıları zaten tespit edemeyiz ki, dedik, edemeyiz ki onlardaki rahmeti, merhameti ne yapabilelim? Tespit edebilin. Biz Allah'ın rahmetinin yüzde birini dahi tasavvur edemeyecek kadar aciziz. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinin yüzde biri bütün dünyayı kuşatmış. Bütün dünyayı ilk insandan sonra insana kadar. İlk canlıdan son canlıya kadar. İnsanı, cini, hayvanları, bitkiler ve benzeri. Hepsindeki o bütün o rahmet nedir? Allah'ın rahmetinin yüzde biridir. Allah Celle Celaluhu Rahim'dir, rahmet de onun sıfatıdır. Onun bir sıfatını dahi tespit etmekten bütün dünyadaki canlılar acizdir. Bu ve buna benzer bütün sıfatlar Allah Teala'nın, diğer sıfatlar mesela nedir? İsmi ne? El-Basir, görendir. Görmek onun sıfatıdır. Allah Celle Celaluhu her zaman, her an her şeyi görür. Her şeyi görebilecek Allah'ın dışında birileri var mı? Yok. Her şeyi duyacak birileri var mı, ya da bir güç var mı, ya da bir yapı var mı? Yok, yok, yok. Eğer görmedir, duymadır, Allah'ın rahmet sıfatıdır, rızık sıfatıdır ve benzeri. Bütün isimlerine müteallik olan, bütün sıfatlarda Allah Teala birdir, tektir. Her kim Allah'ın bu isim ve sıfatlarında Allah'a ortak koşarsa, müşrik olur, şirke girmiş olur. Anlaşıldı mı? Anlaşılmadı galiba. Herkesin niye uykusu geldi? Sesim çok mu hazin? Sen konuşunca güzel oluyor. Efendim? Sen konuşunca güzel oluyor. Anlıyor musun? Anlıyorum abi. İyi elhamdülillah, o önemli olan. Geldik küçük şirk. Küçük şirk. Evet. Şimdi büyük şirk ne yapıyordu? İnsan dinden çıkarıyor, yani kafir yapıyor. Amellerin hepsi yıkılıp yok oluyor. Cehenneme giriyor. Ve ebedi olarak cehennemde kalıyor. Büyük şirk. Allah Celle Celaluhu bizleri korusun. Amin. Küçük şirk de aynı şeyleri mi? Yani insan dinden çıkarır mı? Bütün amellerini yok eder mi? İptal eder mi? Onu cehenneme sokar mı? Ve cehennemde ebedi olarak bırakır mı? Bırakmaz. Canınız sağ olsun. Evet. Şimdi yazalım yine. Evet, küçük şirk. Küçük şirk sahibini dinden çıkarmaz. Sahibini dinden çıkarmaz. Ancak o kişinin tevhidi eksik olur. Ve bu şirk insanı büyük şirke götürebilir. Büyük şirke götürebilir. Evet. İki kısımdır. Şimdi küçük şirk sahibini dinden çıkarmaz. Büyük şirk dinden çıkarır, kafir eder. Evet. O kişinin tevhidi ne olur? Büyük şirk işleyen adam tevhidden yoksun olur. Tevhid diye bir şey kalmaz. Burada tevhid eksik olur. Küçük şirk insanı büyük şirke götürebilir. Götürme ihtimali var. Götürme ihtimali var. Ondan dolayı her şekliyle küçük şirkten de sakınmak lazım. İki kısımdır küçük şirk. Evet. Birincisi zahir. Zahir şirk. Yani küçük şirkin birinci kısmı. Zahir şirk. Bu zahir şirk dille olur. Dil ile olur. Fiil ile olur. Fiil ile olur. Evet. Dil ile olanına örnek verecek olursa Allah'ın dışında bir başka şeyle yemin etmek. Yemin etmek. Yemin kaç tanedir? Vallahi billahi tillahi. Bunların dışında başka bir şeylerle yemin etmek nedir? Dil ile yapılan küçük şirktir. Örnekleri yapalım, yazalım. Allah'tan başkası adına, Allah'tan başkası adına yemin etmek. Allah'tan başkası adına yemin etmek. Bazı işlerde ne demek mesela? Örnek ver Ömer. Hocam örnek veriyoruz aramızda. Buyur abi. Kur'an Musab çarpsın diye. Bir başkası adına değil de almış. O duadır. Çarpsın. Amin de. Bir tanesi diyormuş ya ekmek çarpsın, ekmek çarpsın. Belediyenin o halk ekmek dağıtan arabası bir çarpmış. Evet. O yemin değil abi. O dua amin deyin geçin inşallah. Ölmüş babamın üzerinden yemin ederim. Ölmüş babamın üstüne. Örneğin. Kur'an evliya çarpsın diyor hocam. Efendim? Kur'an evliya çarpsın diyor. Kur'an'ı vur kafasına. Hadi yok. İster bir şey. Şey, Allah'tan başkası adına yemin etmek, yemin etmek zahir olan. Küçük şirkin, zahir şirkinin dil ile yapılan. Bazen. İster bir şey. Sakin olalım. Sakin. Evet. Zahir şirkin dil ile olanı. Bazen derler ki Allah ve sen olmasaydın naneyi yemiştin. Allah ve sen. Sanki Allah ile sen arasında nedir? Sanki bir eşitlik var. Asla ve kat'a. Doğrusu ne? Önce Allah sonra sen. Allah ve falan olmasaydı şöyle şöyle olurdu. Önce Allah sonra falan. Allah ve sen. Sen olmasaydın. Doğrusu ne? Önce Allah, sonra sen ve değil, sonra sen olmasaydın ve benzeri. İfade bu şekilde olması lazım. Bu da nedir? Dil ile yapılan küçük şirke kısımlarından olan zahir şirke bir örnek. Buna benzer birçok ifade var. Anlaşıldı mı? Bir de fiil ile yapılanı var. Evet. Ne yazmışız? Fiil ile yapılan zahir şirke örnek. Evet. Şurayı iyi bir dinleyelim arkadaşlar. Evet. Göz değmesine veya cin şerrinden kurtulma amacıyla takılan muskalar. Muska yazıyorum. Fiil olarak muska takmak. Muska takmak. Şimdi muska takmak nedir? Zahir. Küçük şirkin zahir kısmının fiil ile yapılanıdır. Bir şartla. Nasıl bir şartla? Muskayı takan insan muska kendisini cinden, büyüden ya da başka bir şeyden muskanın kurtaracağını ama Allah'ın izniyle kurtaracağını inanırsa ne olur? Küçük şirk işlemiş olur. Ama Allah değil, bu muskanın kendisi beni kesinlikle kurtaracak inancı olursa bu sefer büyük şirk olur. Anlaşıldı mı? Ve bu muskayı ben takıyorum diyor adam. Beni Allah koruyor. Ama onu ne yapmış oluyor? Aracı. Buradaki Allah ve sen ifadesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Fiili olarak bu muskaların cinden ve benzer. Netice itibariyle faydası olur mu? Allah'a emanet. Belki olur. Ama tabii onun da şartları var. Muskak kullanım. Diyelim ki adam okuması yok, yazması yok. Hakikaten büyü yapılmış. Hiçbir şey yapamıyor. Yani zaruret hali ve tek çaresi o. Başka bir çare kalmamış. İyileşene kadar takabilir. O yine fıkhata baktığınızda akaidde de geçer, onun şartları var. Ama böyle bir şeye sebep olmaması, diğer insanlar gördüğünde onlar da inanmasınlar diye, onlar da bu noktada sıkıntıya girmesinler diye tamamıyla kullanmamak en iyisi. O takılan muska ya da şeyler var. Ne diyorlar lan? Cevşen. Cevşen muskaların hepsi şeyine girer. Kapının üstüne nazar boncuğu. Nazar boncuğu. Mesela nazar boncuğu. Nazar boncuğu. Eğer bu nazar boncuğu eve giren şehirden, bütün şehirlerden bizi koru derse insan büyük şirk koşmuş olur. Ama ya bunun faydası var ama Allah'ın izniyle, Allah buna böyle bir özellik vermiş derse yine ne olur? Küçük şirke girer. Mesela güzel bir şeyin oraya asıyorlar, nazar boncuğu renkli ya, dikkat çekiyor. Güzele değil de boncuğa baksın diye takıyoruz falan diyorlar. Senin resmini koysun daha çok dikkat çeker. Mesela anlaşıldı mı? Yani o tür şeyler nedir biliyor musun? Sadece insanın kendi kendini kandırması. O şeytani bir olay. Yok, dikkat çekecek. Bazısı atmalı koyuyor. Yani görün. Kimisi kaplumbağa öldürmüş şeyini, kabuğunu koymuş. Boynuz koyuyor. Boynuz koyuyor lan. Ya ona da kuş diyelim. Efendim? Küçük şirk işlemek de ebedi cehennemlik. Ya yazdık ya. Dinden çıkarmaz. O kişinin tevhidi eksik olur. Bu şirk insanı ne yapar? Büyük şirke götürebilir. Cehenneme sokma ihtimali var mı? Var. Ama ebedi değildir. Ama ebedi değildir. Uyuyor muydu? Evet. İkincisi bir neydi? Zahir. Yani herkesin gördüğü açık küçük şirk. İkincisi ne? Gizli şirk. Evet. Gizli şirk. Bu şirk irade, maksat ve niyetlerde olur. İrade, maksat ve niyetlerde olur. Evet, Ömer. Riya ve gösteriş. Bunun örneği diyelim, uzatmayalım. Örneğidir. Evet, bunun örneğidir. Riya ve şirk. Riya ve gösteriş. Evet, bu da Allah için yapılması gereken bir amele gösterişin karışması ile olur. Allah için yapılması gereken bir amel. Namaz kılacağız. Namazı niye? Kime kılıyoruz? Allah için. Allah için kılmakta olduğumuz bir namazı vay be ne güzel kılıyor desinler diye insan işlediği şey, o namazı uzatırsa daha güzel kılmaya gayret eder derse ne olur? Riya işlemiş olur. O riyanın adı nedir? Gösterişin adı gizli şirktir. Peki böyle yaptı bu adam. Bütün amelleri yıkılır mı? Hayır. O namazı gider. Bütün amellerini etkilemez. O namazı gider. İki, cehenneme girer mi? Girebilir, Allahu alem. Ama cehenneme girdi mi bundan dolayı ebedi değildir. Ebedi değildir. Bu ayrımı kesinlikle yapmak zorundayız. Bu ayrımı yapmak zorundayız. Büyük şirkten farkı bu. Bazen soruyorlar, ya hocam diyor, öyle oturuyoruz kardeşlerle muhabbet ediyoruz. Ya hocam diyor, evde namaz kılıyorum diyor, mescide geliyorum. Mescitte kıldığım namaz diyor, evdekinden hem daha uzun hem daha güzel oluyor. Korkuyorum diyor, acaba bu riya mı? Riya mı? Değil. Niye? Mescitte kılınan namazın, cemaatle kılınan namazın bereketidir. Bereketidir. Eğer mescide girdin, cemaatle namaz kılıyorsun, o bereketin dışında sen geldin, gerçekten o niyet varsa, ya hoca ya da abi ya da şu arkadaşlar görsünler diye ne kadar güzel namaz kılıyor, uzatıyor, tadil erkanı uyuyor. O kalbinde varsa, o zaten riyadır, gösteriştir, küçük şirktir. O namazın zaten namaz değildir, gider. Ama yok, sen geliyorsun, mescide giriyorsun, cemaatle kılıyorsun, daha uzun oluyor, ondan daha fazla bir lezzet alıyorsun. O gösteriş değildir, o riya değildir. Mescidin ve cemaatle namaz kılmanın bereketidir. Bereketidir, başka bir şey değil. Şeytanın her vesvesesine aldanmayacağız. O şeytanın nedir? Vesvesesi oluyor. Evet. Hocam o bir hadiste geçiyordu ya, ilk cehenneme girecek olan şehittir. İşte... Var, onda. Cehenneme ilk girecek olan üç kişidir. Evet. Zengin, alim, şehit. Onlar riya mı yoksa? Riya. Onlar cehenneme girer, cehennemde yanar. Onu hadisi önceden size örnek olarak verdik. Cehenneme girer, günah kadar yanar, sonra cennete girer. Ebedi değildir. Niye? Çünkü gösteriş için. O zenginliği, ya vay be ne kadar cömertmiş, ne kadar eli açıkmış, her tarafa öyle veriyor, herkese veriyor, çok veriyor desinler diye. İnsanlar dedi mi? Dedi. Karşılığını aldı mı? Aldı. Demek ki o kadar mala sahip olduğu halde Allah rızası için yapmadığından dolayı elinde hiçbir şey yok. O şey amel boşuna. Girer mi cehenneme? Girer. Günah işledikten sonra ne olur? Cennete geri gider. Anlaşıldı mı? Riya. Sırf özellikle bu noktayı iyi anlayalım diye uyardım ya işin başında. Acele etmeyelim. Niye acele etmeyelim? Biz doğruyu öğrenelim. Doğruyu öğrendikten sonra sağlam, emin adımlarla biz ilerleyelim. Allah her şeyden önce bizi, zürriyetimizi, ailelerimizi, kardeşlerimizi bu tür sıkıntılardan, kötülüklerden bizleri korusun. Böylesi kötülükleri bizleri düşürmesin. Biz bunu sağlama aldıktan sonra elimizden geldiğince diğer insanlara ulaşmaya gayret edeceğiz. Gayret edeceğiz. Acele etmeyelim. Sadece biz bu hakkı, hak olarak biz öğrenelim, ona göre hareket edelim. Yoksa lan hepimiz falan kafirdir desek ne olur, öylemesek ne olur? Bir hepimiz günde 1 milyar defa desek, birine kafir desek, kafir olur mu? Yok. Sadece biz zaman kaybederiz ve günaha gireriz. Eğer kafirse, biz ha bütün dünya ona kafir demese, o zaten kafirdir deseniz ne olur, demeseniz ne olur? Ama kafire kafir dememiz gerekiyor mu? İstekfir meselesinde yine onu konuşacağız. Kufur bavvah ise, açıksa, net ise, kesinleşmiş ise, tekfir zaten iki kısımdır. Bir mücmel, bir de muayyen. Mücmel de rahat bir şekilde şu varsa buna göre kafirdir. Kafir olur deriz. Mücmel, genel. Muayyene geldiğimizde A şahsı kafir midir? Onun şartları var. O şartlar gerçekleşmiş ise, hepsi tane tane işleyeceğiz inşallah. Ne yapacağız? Bu sefer mevani var. Kafir olmasını, yani bizim tekfir, onu tekfir etmemize engel olan bazı sebepler var. O sebepleri de işleyeceğiz. Eğer onlardan hiçbiri de yoksa bu sefer ne yapacağız? Kefere diyeceğiz. Anlaşıldı mı? Yeter ki biz ama o yolunu, yordamını bilelim. Yolunu, yordamını bilelim. Bilmeden hata etme ihtimalimiz var mı? Var. Samim bir şekilde soruyorum size. Kardeşimin verdiği örnek. Alim, zengin, şehit. Onların ebedi cehennemde olduğunu biliyor muydunuz? Ya da çıkacağını biliyor muydunuz? Bilmiyorduk değil mi? Bakın şimdi öğrendik. Ama birileri bize sormuş olsaydı, yani biz onu örnek olarak verirdik. Bakın zengin cehenneme girdi. Riya yaptı, gösteriş yaptı. Şehit girdi. Riya yaptı, gösteriş yaptı. Değil mi? Alim girdi. Tamam girdi. Ama ebedi midir diye bize sormasaydı, düşünmeden cevap verseydik, cehenneme girdi zaten. Böyle doğrayı ebedi diyebilirdik belki. Ama düşünsek, bu sefer ne olacak? Orada belki duraksayacağız. Ama bilsek, kardeşim o riyadır. Riya da küçük şirktir. Küçük şirk ne yapar? İnsan cehenneme soksa dahi ebedi bırakmaz. Ebedi bırakmaz. Bilirsek, kendimizi sağlam almış oluruz. Bilmeden hareket edersek, kendimize ve çevremize zarar veririz. Evet. Ya şey, ayetler var. Ben size numaralarını söyleyeyim. Şey, mesela Kehf suresi 110. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amelde bulunsun ve Rabbine ibadette kimseyi ortak tutmasın. Riya yapmasın. Gösteriş yapmasın. Bu ayet kimler hakkında? Riya gösteriş yapanlar için. Tamam. Tefsirine bakmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyuruyor. Diyor ki sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir. Küçük şirktir. Evet. Böyle buyurunca sahabe diyorlar ki o nedir ya Resulallah? Küçük şirk nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o da riyadır. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde 5. cilt 428. sayfa. Gerçek mümin riyaya düşmekten ve amelinin zayi olmasından korkar. Sahabenin hayatı başından sonuna kadar böyleydi. Onların yaptıkları her bir iyi işi ele alırız. Onu saçılmış zerreler haline getiririz. Değersiz kılarız. Furkan suresi 23. ayet. İnsanda her şey bir sürü ameli var. Amel işliyor, işliyor ama riya varsa Allah'ın huzuruna çıkacağında bakacak ki hiçbir şey yok. Nerede? Çünkü riya var, gösteriş var. Sen Allah için yapmadın denilecek kendisine. Allah bizi korusun. Evet, büyük şirk ile küçük şirk arasında 5 tane fark var. Onları yazacağım inşallah. Sonra şirkin neticeleri yine 5 tane var. Hızlı bir şekilde yazacağım. Yazarken anlatacağım. Sizler de yazabilirsiniz. Ve inşallah bitireceğiz. Evet, başlık. Büyük şirk ile küçük şirk arasındaki farklar. Evet, şey başlığı yazmıyorum. Siz yazın. 1. Büyük şirk sahibini dinden çıkarır. Yazmayanlar sessiz okusun. Dinden çıkarır. Büyük şirk sahibini dinden çıkarır. Küçük şirk çıkarmaz. Tamam. 2. Büyük şirk daha önceden işlenen bütün amelleri boşa çıkarır. Büyük şirk daha önce işlenen bütün amelleri yok eder diyelim. Yok eder. Küçük şirk sadece hangi amelde işlenmişse o ameli öncesini sonrasını bağlamaz. Yine yazalım. Küçük şirk işlenen ameli iptal eder. Hatta işlendiği diyelim. İşlendiği ameli iptal eder. Diğer amellerle bir bağlantısı yok. 3. Büyük şirk sebebiyle sahibinin canı ve malı heder olur. Büyük şirk sebebiyle sahibinin malı ve canı heder olur. Bu ne demek? Bir Müslüman büyük şirk işlerse ne olur? Mürted olur, kafir olur. Onun malı da alınır. Canı da gider. Zaten malını aldığında kendisi kalpten gider. Canı da gider. Ama biz önce onu vuralım, sonra malına. 4. Büyük şirk sahibini ebediyen kalmak üzere Cehenneme sokar. Küçük şirk sahibi cehenneme girse bile orada ebedi değildir. Allah'a binlerce kez hamdolsun var ya. İnsan öyle bilip bilmeden küçük şirki işleme ihtimali çok yüksek. Allah muhafaza küçük şirk büyük şirk gibi Allah Teala tarafından değerlendirilseydi yanmıştık. Ya Allah muhafaza. Yani Rabbimize çok çok çok çok hamd etmemiz lazım. Niye? Bizi tevhid üzere kıldığı için. İki, bu tür şeyleri öğrenebilmeyi böylesi bir ortamda, böylesi bir zamanda, böylesi bir pisliğin zirve yaptığı bir anda bunları öğrenebilmeyi bizlere nasip ettiği için Allah'a çok çok çok çok hamd etmemiz lazım. Evet, 5. Büyük şirk. Evet. Vela bera ile ilgili bir şık. Büyük şirk ne kadar yakın olursa olsun. Evet. Dostluğun kesilmesini ve düşmanlığı gerektirir. Evet. Allah muhafaza. Babamız örnek, Allah muhafaza. Şirk koştu. Büyük şirke girdi. Ne yapacağız? Dostluk kesilecek. Onu düşman edinmek zorundayız. Dostluktan kasıt nedir? Arkadaşlık değil. Türkçedeki manada değil. Dostluk vela bera. Allah için dost edinme, Allah için düşman edinme. Oradaki dosttan kasıt nedir? O kişi kim ise. Yahudilik olur, Hristiyanlık olur. Hani Yahudiler ve Hristiyanlar dost edinmeyin diyor ya Allah Celle Celle. Yasaklıyor ya onları dost edinmeyin. Yani onların içinde bulunduğu duruma rıza gösterenler. Ya şeyde Balat'ta demir kilisesi var. Ya bunlar da Hristiyan. Rıza göstereceksin. 7 yıl içerisinde restore edeceksin. Sonra halife sıfatıyla gideceksin. Sen açılışı kurdeleyi keseceksin. Sonra seni Müslüman olarak kabul edeceğiz. Kimse kusura bakmasın. Eğer müşrik ise, büyük şirke girmiş ise, küfür içerisindeyse bu iki şık kesinlikle olmalı. Ne? Dostluk kesilecek, düşmanlık beslenecek. Yoksa o iman eksik bir iman olur. Eksik bir iman olur. Bir, dostluk bu. Yani iki, Müslümanlara karşı gayrimüslimleri desteklemek de onlara dost edinmektir. Her kim onlara dost edinirse o da onlardandır. Ona da bu iki şart varsa ne diyeceğiz? Kefere. Anlaşıldı mı? Evet. Bitmediği şey düşmanlığı gerektirir. Küçük şirk için küçük şirk işleyene imanın sebebiyle ne yaparız? Böyle bir şey söz konusu değil. Yani nedir? Biz onu düşman edinmeyiz, ona düşmanlık yapmayız, artı dostluğu kesmeyiz. Sadece işlediği günahın durumuna göre ona tavır takılırız. İşlediği günah ne? Şirkte. Neyse ona göre tavır takılırız. Ama büyük şirk işleyeni ne yapacağız? Dostluğu keseceğiz ve onu düşman edineceğiz. Yazıldı mı? Hayır. Çok heyecanlandın. Evet. Son 5 tane şık kaldı. Küçük küçük. Onları da yazıyorum. Ve bitiriyorum inşallah. Babamız olsa da ama. Efendim? Babamız olsa da ama. Kim olursa olsun. Dostluktan kasıt şu abi. Yani selam vereceğiz ve alacağız değil. Yani selamı, dostu, iyi davranmayı falan onları kesmeyeceğiz. Onlar ayrı. Adab-ı muaşeret içerisinde. Onu dost edinmemekten kasıt nedir? İçinde bulunduğu duruma rıza göstermeyeceğiz. Ya babamdır, şirk de işleyebilir. Bunda bir sakınca yok ki. Öyle bir şey olmaz. Bu şirkten biz rıza, razı olmayacağız. Bu bir. İkincisi, o şirk içerisinde olduğu süre içerisinde kendi inancına göre hareketlerinde asla ve kat'a ona destek vermeyeceğiz. Üçüncüsü, ya mesela Hristiyan oldu. Ya işte bugün babalar günü, gideyim öyle güzel bir haç alayım babaya. Öyle bir şey olmaz. Anlaşıldı mı abi? O, dördüncüsü, Müslümanlara karşı ona destek falan asla ve kat'a verilmez. Yani onu inancında destekleyecek hiçbir hareket yapılmaz abi. Müslümanlara karşı ona şey yapılmaz. Yine yardımcı olunmaz. Ama selam verilir, evine geldi, buyur edersin, çay kahve ikram edersin, yer, içer. Onlar ayrı şeyler. Ama dost edinmek farklı. Yazıldı mı? Başkan kafaya yazdım başkan. Efendim? Anne babaysa evine gidilir. Hristiyan diyor, dost edilmesin, evine gidemezsin. Ya Hristiyan'dır. Misafirliğe gidemezsin. Gidilmemesi evladır. Peki cenazesi olacak mesela, iş yapıyorsun, taziyesi. Ya Allah ateşini bol etsin de. Telefon mesela açsam bir taziye olur. Veya bir şehre gitsen herhangi bir şey olsa. Gitmemekte daha, gitmemekte fayda var kesinlikle. Efendim? Ya bir müşteri ticaret yaptın, bir müşteri yaptın. Malı verdim, parayı aldım. Daha bir daha mı çalışıyorsun? Bir daha mal al, bir daha al. Adamın anası öldü. Adamın anası öldü. Allah onun da anasına kavuştursun. Evet. Şimdi Müslüman bir her şeyden önce dinine göre hareket etmek zorunda. Bizim dinimiz bizlere neyi emretmiştir? Şu an at izi it izine karıştığından dolayı, hiçbir şey belli olmadığından dolayı, her şey birbirine girdiğinden dolayı biz normal dinimizi yaşayamıyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde bir Müslüman caddeden giderken diyor ki, karşıda Hristiyan mı geliyor, Yahudi mi geliyor, onu sıkıştır. Yani öyle rahat yürüyemezsin. Boynun kafasını öyle büksün. Rezil et onu. Niye? Çünkü rezilin innemel müşriklerine necis diyor. O müşrikler necistir. Bunlar necis. Bu muameleyi yap ki içinde bulunduğu necaseti, necisliği, pisliği anlasın, geri adım atsın. Geri adım atsın. E şimdi neler yapıyorlar. Şimdi Ermenilere şey daha sayı şimdi Ermenilere, Yahudilere, Hristiyanlara gösterilen hoşgörü hiçbir Müslümana gösterilmiyor. Hiçbir Müslümana gösterilmiyor. Yani şu an ümmet olarak sıkıntımız çok. Bu dinimiz bunu emrediyor. Ha yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. E peki, müşteridir. İşte geberdi, anası, amcası kimse. Allah hepsini toptan götürsün, sıkıntı yok. Ne yapalım? Ya müşteri işte. Telefonla aradı. Ne diyeceğiz? Ya Allah rahmet etsin. Allah bize rahmet etmez o zaman. Diyemeyeceğiz. Diyemeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Toprak olsun. Bir, efendim? Yeterince bol İki metre öyle ne? Başın sağ olsun. Bir Hristiyan'a, bir Yahudi'ye selam vermek caiz değil, haramdır. Selamun aleyküm denmez. Günaydın, tınaydın. Şey yaptı size, mersi. Ya söyleyin. Ya Allah razı olsun ya, bir ekmeği götürdü ya. Ya öyle bir şey, Allah razı olmaz, senden de razı olmaz. Biz muamelemizde, konuşmalarımızda bütün bunlarla çok çok dikkat etmek zorundayız. Dikkat etmemiz lazım. Ama bilakis ya Allah razı olsun. O de mersi. Giriyorsun oraya. Selamünaleyküm. Merhaba. Yani subhanallah. Biz dinimizin gereğini, biz dinimizi onların dininin yanlarına gittiğimizde yaşamaya çalışıyoruz. Onlar da tam tersini yapıyorlar. Papa açıklama yapmış. Gördünüz değil mi? Bu sene Müslümanlara muhalefet edeceğiz ve yılbaşını kutlamayacağız. Evet. Ya onların bize muhalefet edecek, biz mi onları muhalefet edeceğiz? Bu ortaya gelmiş ümmet maalesef. Adam daha dürüst. Allah sonunuzu hayır etsin. Evet. Yazıldı mı? Tamam, bir daha yazıyorum. Başkan yazmadı. Tebliğ için bir Yahudi'ye bir Hristiyan'a tebliğ için onlara gidilir mi diye soruyor kardeşler. Şimdi tebliğ ayrı bir şey, onlarla cidal yapılır. Yani şimdi bir Yahudi'ye gideceksin, tebliğ edeceksin. Sen neyin tebliği? O Yahudi İslam'ı, Müslümanları ortadan kaldırmak için 200 yıl öncesinden planlar yapmış, onu tatbik etmeye çalışıyor. Tabii onu gerçekleştirmeye çalışıyor. Hristiyan ürettiği bütün silahları Müslümanlar üzerinde deniyor, gidiyor öyle. Her tür çalışmayı yapıyor, ondan sonra geliyor ve şu silahlar şöyle oldu, şu bombalar şöyle kullandık, şu kadar pilotu yetiştirdik, şunu yaptık, biz gideceğiz, tebliğ edeceğiz. Tebliğ nasıl şey, nasıl tebliğ olur bu saatten sonra? Efendim? Bombayı. Onlar bize ne yaptıysa, Müslümanlara ne yaptıysa o şekilde tebliğ edilir. Yani bu saatten sonra. Ama şu olur, şu olur. Müslümanlar arasında cahil Müslümanın deyip de İslam'la hiç alakası olmayanlar var değil mi? Türkiye'de olup da Hristiyan olduğunu söyleyip de Hristiyanlıkla hiç alakası olmayanlar da var. Onlara gider davetini ulaştırırsın. Eğer tanıyorsan şey, aktarırsın. Eğer baktığın ışık varsa uğraşırsın. Baktığın ışık yoksa peki canın cehenneme geri gel. Hiç uğraşma, zaman kaybetme. Anlaşıldı? Evet, son bir konu. Evet. Şirkin neticeleri, sonuçlar, şirkin, hızlı hızlı yazacağım, bitiyorum. 5 dakika inşallah en fazla. Şirkin neticeleri, sonuçları. Evet. Şirk olursa mesela bir insanda, bir insan düşünün, onda şirk var, kendisi müşrik. Onda hangi sonuçlar ortaya çıkar? Bir. Tamam, bir. Nefse karşı, bir, fıtrat nurunu söndürür. Şirk, fıtrat nurunu söndürür. Evet, fıtrat. Allah Celle Celaluhu fıtratları yaratırken İslam üzere, İslam fıtrat üzere yaratıyor ya, onun o fıtratın içinde insanı kötülüklerden kaçmasını, iyilikleri yapmasını, yapmasına yönlendiren vicdan, insanların vicdan olarak tanıdığı Allah Teala tarafından gönderilmiş bir melek var. Karin var, o şeytan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, her birinizin şeytanı var. Ona Hazreti Ayşe Validemiz diyor ki, ya Resulullah sizin de mi? Diyor ki, evet benim de. Ancak Rabbim bana yardım etti ve benim şeytanım Müslüman oldu. Bana iyilikten başka hiçbir şey emretmez. Hiçbir şey emretmez. Eğer bir insanın, bir insanda şirk varsa o fıtratın nuru söner ve ona iyiliği emredecek hiçbir şey olmaz. İyilik diye bir şey içinden dahi kalbinden ne olur? Geçiremez. Çünkü o şirk fıtratın nurunu söndürmüştür. İki, nefse karşı ateşli mücadeleyi durdurur. Evet. Nefis, karin, şeytan aynı şeyler. Aynı şeyler. Şirk olmadığı süre içerisinde o insanın nefsiyle mücadelesini sürdürecek o ilhamlar gelir. O melek tarafından. O melek hep hayrı emreder. O karin, o şeytan, o nefis şerri emreder. Bu ikisi arasında hak batıl mücadelesi sürekli var. Ama şirk girerse bu mücadele ortadan kalkar. Kişi nefsiyle o ateşli mücadeleyi ne yapar? Bitirir. O mücadele artık ortadan kalkar. Evet. Üç. İzzeti nefsi yok eder. İzzeti nefsi yok eder. Ve sahibini zelil kılar. Sahibini zelil kılar. Evet. İzzet Allah'a aittir tümüyle. Peygamber'e aittir. Müminlere aittir. İzzet, üstünlük, yücelik Allah'ta, peygamberinde, müminlerdedir. Bir müminin izzeti dünya ve içindeki her şeyden çok çok çok çok daha üstündür. Şirk girerse izzet diye bir şey kalmaz. O insan ne olur? Zelil olur. O insan zelil olur. Hazreti Ömer buyuruyor ya, biz zelil idik. Şirkin içinde de. Kabe'nin içinde çevresinde 360 tane put vardı. Her bir günün bir putu vardı. Her bir günün bir putu vardı. Her bir evde putu var. Her bir kabilenin putu vardı. Yolculuğa çıkarken put yapıyorlardı. Yanlarında götürüyorlardı. Hele hele hurmadan yaptılarsa acıktıklarında yiyorlardı. Zamanı gelince dışarı atıyorlardı. Yani şey ediyorlar. O kadar put var. E şimdi, evet, şirk varsa bütün bunlar ne olacak? Şey, bu izzet nefis ne olacak? O yücelik, o üstünlük kalkacak. İnsan zelil olacak. Şirk olmazsa, tevhid olursa o insanı ne yapar? Yüceltir. Allah'ın dışında hiçbir ilah kabul etmez. Yedi kocalı Hürmüz meselesi var, biliyorsunuz değil mi? Bir insanın bir tane ilahının olması mı, 360 tane ilahının olması mı daha hayırlı? Evet. 360 tane ilah, her biri bir şey emredecek. O ona sinirlenecek, o ona kızacak, o ona küfredecek. Sefer oğulları, telli oğulları, yeşil vadi ortalıkta kalacak, ortalıkta kalacak. Yok öyle bir şey kardeşim. Bir olan Allah, her şeyi yaratan Allah, herkesi yaratan Allah, hepsinin sahibi Allah, en güzeli, en mükemmel yaratan Allah, Allah'ı kim ilah edinirse, bütün o şirkin her kısmından, her çeşitten kurtulur, izzeti nefis sahibi olur, yani aziz olur, üstün olur, yüce olur ve zilletten kurtulmuş, uzak durmuş olur. 4. Şirk kişiliği bozar. Kişiliği bozar. Evet. Hadis usulünde mürüvvet diye geçer. Mürüvvet. Bir insanın kişiliği, kişiliğini zedeleyecek bir şey yaşamışsa o ravi olamıyor. Ya da onun yolundan gelen hadisler zayıf ya da mevzu ve benzeri kabul ediliyor. Yani sahih hadis olmaz. İnsanın kişiliği, Müslümanın kişiliği, Müslümanın izzeti her şeyden üstündür. Şirk girerse ne izzet olur, ne insanda kişilik olur, ne de bir şey. Bakıyorsunuz Müslümanlar, affedersiniz, o erkek erkeğe ilişki, hayvanla ilişki, şunla ilişki, bununla ilişki var mı? Allah muhafaza. Lutilik, Allah muhafaza. Peki o müşriklerde, o kafirlerde var mı? Anasıyla resmi bir şekilde evleniyor. O tabii şey, İran'da biliyorsunuz o Mazdek, Elkisey Mazdek kendi kızıyla evleniyor. Resmi bir şekilde, bu bilinmiyor. Kendi kızıyla evleniyor. Annesiyle evlen Mazdek. Mazdekizm. Tabi o şey İran'da zaten kuruluyor. İlk şey Mazdekizm'in şeyi kuruluculuğu orası. Netice itibariyle kişilik namına, insanlık namına herhangi bir şey kalır mı? Kalmaz. Hepsi ortadan kalkar. Ama tevhid var ise bütün bunlardan insan ne olur? Beri olur. Çünkü o izzetlidir. Üstündür. Anlaşıldı mı? Evet. Beşincisi, amelleri yok eder. Amelleri yok eder. İnsanın hayatında büyük şirk çeşitlerinden hangisi olursa olsun ne olur? Amellerin hepsi yıkılır, yok olur. Var, diyelim şirk işledi, büyük bir şirk işledi, bütün amelleri yok oldu, tevbe etti. Evet, tevbe etti ne olur? O amellerin hepsi geri gelir mi? Gelmez. Kaldığı yerden sıfırdan başlayacak. Sıfırdan başlayacak. Yani çok büyük bir yıkım ve tehlikedir. Çok büyük bir yıkım ve tehlikedir. Yarım yamalak bir namazımız var. O da elden giderse yaya kalırız. Yaya kalırız. Allah muhafaza. Anlaşılmayan bir şey var mı? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Haftaya konumuz ne? Küfür. Tekfir. Küfür. Küfür. Hafta inşallah bu konuyu anlatacağız. Arkadaşlar birkaç tane hatırlatmamız var. Birincisi Cuma günü biliyorsunuz kermes başlıyor, kermes var. Gün görenden bizlerden bir şeyler istemişler. Evlerden inşallah hazırlayacağız. Ahmet abi, poğaça mı istenmişti? Poğaça, börek, kardeşler, her şeyi yani kermeste satılabilecek her şeyi evlerde birer tepsi, ikişer tepsi yaptırıp cuma sabahı saat 9'da burada ve yukarıdaki mescitte olacak Adem kardeş arabayla bırakacak. Evet kardeşler, evde yaptırıyoruz. Oraya yakın olanlar oraya, buraya yakın olanlar buraya saat 9'dan önce getirsin inşallah. 9'dan buradan gidecek. Bu birincisi. İkincisi dergi aboneliği. Doğru mu abi? Dergi aboneliğini herkes hızlı bir şekilde ödemelerini yapsın. Erkan kardeşe. Üçüncüsü cuma günü Hüseyin kardeşin bir hakikası var. Çocuğu oldu. Yemeği var. Saat 8'de dernekte, Güneştepe Derneği'nde 8'de orada yemek vardı. Herkesi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Cuma günü işte cuma günü işi olan gelemedi. Bir daha gün Hüseyin abi çıkışla yerde. Bizim işlerimiz inşallah. Allah'ın dışında başka bir şey yemin edersen cenab bir şey yok. Hadi. Onun kelime şahane senin istediğin bir hafta seni arındıracak. Kefaret. Kefaret.